بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، میں ایک طالب علم، انتہائی متواضع، آپ تمام طلبۃ العلم کو مرحبا اور اہلا وسہلا کہتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت علم نافع اور عمل صالح کے لیے آپ کے سینے کھول دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو اخلاص سے بھر دے. اللہ ہم کو ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالی ہمارے سینوں کو ہر قسم کے حقد، حسد اور کینے سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو حاسدین کے حسد سے بچائے رکھے اور محفوظ رکھے. دورے کے آغاز سے قبل میرے لیے ضروری ہے کہ میں دائرۃ الشؤون الاسلامیہ والعمد الخیری کا شکریہ ادا کروں، جنہوں نے اس دورے کا اہتمام کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اور یہاں کی حکومت کو بحمداللہ ایک علم نافع کے نشر کی بڑی حرص ہے اور چاہت ہے کہ جو صحیح علمی تراث ہے سلف صالحین کی، وہ عوام الناس تک پہنچے. اسی طرح میں مرکز سالم البخیت، جنہوں نے اس کے ترخیص کے حصول کے لیے معاونت کی اور پوری کوشش کی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو عطا فرمائے اور اس کا صلہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان بلاد کو، ان علاقوں کو ہر قسم کے شر اور مکروہ سے محفوظ رکھے. اللہ یہاں پر امن اور سلامتی کا استقرار فرما دے، اور تمام جو مسلمانوں کے علاقے ہیں، ممالک ہیں، اللہ ان کو تمام آفات سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. یہ ایک علمی دورہ ہے جس میں صحیح مسلم کا مقدمہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا بتوفیق اللہ تعالی. ہو سکتا ہے کچھ مباحث ایسے ہوں جو آپ کے ذہنی مستوا کے مطابق نہ ہوں, کچھ علمی مباحث موجود ہیں, تو اس میں آپ جلدی نہ کیجیے گا بلکہ صبر سے آپ بیٹھے رہیں, کیونکہ مجالس ایسی ہیں کہ لا یشقا جلیسہم, ان میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. بعض چیزیں ممکن ہے سمجھ نہ آئیں, لیکن پھر بھی آپ ایک بڑے صبر و استقامت سے اور تحمل سے تشریف فرما رہے ہیں. انشاءاللہ اگر کچھ چیزیں سمجھ نہ آئیں گی تو بہت سی چیزیں آپ پر واضح ہوں گی اور کچھ فائدے اللہ کی توفیق سے حاصل ہوں گے. یہ مجالس جو ہیں جن میں علم نشر ہوتا ہے اور قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں, بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے, یہ زمین کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جنت دیکھنی ہو تو وہ علماء کی مجالس کو دیکھ لے, وہ اللہ کی جنت. اور یہ بات نبی علیہ السلام کی حدیث سے ماخوذ ہے, آپ کا ارشاد گرامی, اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا, کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی کر گزرو. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کے باغیچے کیا ہیں اور کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلق الذکر, وہ مجلس ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم اور تدریس ہوتی ہے اور علم کا تعلم اور تفہم ہوتا ہے, قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں, وہ جو ہیں وہ جنت کے باغیچے ہیں. اور جب بھی تم وہاں سے گزرو تو کچھ کھا پی کر گزرو, بلکہ ایسی مجالس کا قصد کر کے جاؤ. یہ علمی دورات بڑا ان کا فائدہ ہے, ایک تو عام محاضرہ ہوتا ہے, اس میں ایک عام درس یا ایک تقریر ہوتی ہے, لیکن دورات میں باقاعدہ کتابوں کے متن پڑھائے جاتے ہیں. اور جو سلف صالحین کی کتب ہیں اور جو ان کی تحریر ہے بڑی بابرکت, ان کا کلام مختصر ہوتا ہے مگر معانی سے بھرپور. ہم آج کے دور میں باتیں بہت لمبی کرتے ہیں مگر معنی بہت کم ہوتے ہیں, علمی فائدہ بہت کم ہوتا ہے, جبکہ سلف صالحین کی تحریر میں اختصار اور جامعیت ہوتی تھی اور معنی کا سمندر ایک معجزن ہوتا تھا ان کی تحریرات میں. تو اس طرح جو کتابوں کی شکل میں اور متون کی شکل میں علمی دورہ ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک افادیت جس میں ضرور شریک ہونا چاہیے. بہت سے علم کے جواہر اور موتی اللہ کی توفیق سے حاصل ہوں گے. وہ یہ دورہ تین دن کا ہے, تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت ہی مختصر اور چھوٹا سا دورہ ہے. علم ایک ایسی پربہار شے ہے کہ یہاں تو ایک حدیث کا سماع بہت بڑی بشارت کا باعث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر منا کے میدان میں مسجد خیف میں ظہر کی نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی یا دعا دی, وہ جملہ خبریہ بھی ہے جملہ دعائیہ بھی ہے. نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها, اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے, یہ دعا ہے. اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے گا, یہ خبر ہے. اس کو اگر خبر مان لو تو یہ جملہ تامہ خبریہ ہے, اور اگر اس کو دعا مان لو تو یہ جملہ انشائیہ دعائیہ ہے, کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے چہرے کو ضرور تر و تازہ کرے گا جو میری احادیث کو سننے کا شوق اپنے اندر رکھتا ہے اور توجہ سے سنتا ہے اور پھر انہیں اچھی طرح یاد کر لیتا ہے اور اسی امانت سے انہیں آگے پہنچا دیتا. اور ایک حدیث میں سمع منی حدیث ان کے الفاظ ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو بھی تر و تازہ کر دے, وہ مرد ہو یا عورت, کیونکہ عورتیں شقائق الرجال ہیں اور ان فضیلتوں میں مردوں کے ساتھ شریک ہیں شانہ بشانہ, اگر ان میں بھی شوق و جستجو ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سننے کا. فرمایا کہ ایک حدیث اگر سن لے اور اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو بھی قیامت کے دن تر و تازگی, رونق اور سرور عطا فرمائے گا. تو یہ تین دن کا دورہ تو بحمد اللہ بہت ہی وسیع ایک علم کے حصول کا ذریعہ بنے گا, اور اس میں آپ پچاسوں حدیثیں انشاءاللہ سنیں گے. تو یہ ایک رغبت, جستجو اور طلب اپنے اندر قائم رکھیں اخلاص کے جذبے کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو آپ کی مجلس سے درس جاری تھی تین افراد کی مثال بیان کی. آپ درس دے رہے تھے, تین لوگ وہاں سے گزرے, ان میں سے ایک اس نے وہاں بیٹھنا یا کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا بلکہ فوراً باہر نکل گیا. دوسرا شخص مجلس کے قریب آ گیا اور پیچھے جہاں بیٹھ سکا بیٹھ گیا, اور تیسرا شخص اس نے آگے راستہ دیکھا اور آگے بیٹھنے کی ایک جگہ دیکھی تو آگے بڑھتا ہوا بڑے شوق سے نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا. تو آپ نے ان تینوں کی مثال ذکر فرمائی کہ جو شخص آیا اور بیٹھنا گوارا نہ کیا اس مجلس میں بلکہ باہر نکل گیا, اعرض فاعرض اللہ عنہ, اس نے اعراض کیا, اس مجلس سے اعراض کیا, اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض کیا, اس نے منہ پھیر لیا, اللہ نے اس سے پھیر لیا. دوسرا شخص جو وہیں کھڑا رہا پیچھے اور پیچھے ہی بیٹھ گیا, دراصل وہ آگے بڑھنے سے شرما گیا, استحیا فاستحی اللہ منہ, وہ شرما گیا, اللہ اس سے شرما گیا, جس کا معنی اللہ رب العزت اس کو عذاب نہیں دے گا, اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور تیسرا شخص جو ہے وہ آگے بڑھا, اوا اللہ فآواہ اللہ علیہ, وہ آگے بڑھا, اس کا آگے بڑھنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا, جگہ دے دی, اپنے قریب کر لیا, اپنے ساتھ ملا لیا. تو یہ مجالے سے درس کا فائدہ, جتنا قرب آپ اختیار کریں گے اتنا یہ قرب اللہ کی طرف ہوگا, اور یہ شرکت در حقیقت جنت میں بیٹھنے کے مترادف ہوگا, اور جو علم حاصل ہوگا وہ ایک علیحدہ ایک فضیلت ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنۃ, کہ جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا. تو حقیقتاً یہ دورات بہت ہی قابل قدر ہیں اور عظیم الشان ہیں. یہ دورہ جو یہاں منعقد ہو رہا ہے یہ صحیح مسلم کے مقدمے کا ہے. صحیح مسلم ایک بہت بڑے محدث امام مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے, جو نیشاپور میں پیدا ہوئے سن 204 ہجری میں, ان کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں بہت سے اقوال ہیں, لیکن علماء کا جو زیادہ اختیار اور ترجیح ہے وہ ہے 204 ہجری میں نیشاپور میں پیدا ہوئے تھے, اور یہ قرن ثالث کا آغاز ہے. قرن ثالث ایک ازدہار علم کا دور تھا, محدثین کی کثرت ہر مقام پر موجود تھی, اور عالم اسلام علماء سے محدثین سے بھرا ہوا تھا. اور انہی ایام میں اسی دور میں امام مسلم رحمہ اللہ نیشاپور میں پیدا ہوئے, اور بڑے بڑے محدثین سے ان کا لقاء اور سماع ثابت ہے, مثلا امام احمد بن حنبل, امام اہل السنہ ابو مصعب جو کہ امام مالک کے شاگرد ہیں اور موطا کے راوی ہیں. تو اس قبیل کے بڑے بڑے محدثین سے آپ کا لکھا اور سما ثابت ہے, اور بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد بھی ہیں جنہوں نے آپ کا تلمذ اختیار کیا اور آپ سے علم حاصل کیا. تو یہ ایک ایسا دور جو کہ واقعتاً علمی ازدہار کا دور تھا, اور امام مسلم رحمہ اللہ طلب حدیث کے لیے جو دنیا کے جو بڑے بڑے معروف علاقے اور مقامات تھے ان کا سفر اختیار جو ہے آپ نے کیا, علماء سے ملے, محدثین سے ملے, بغداد کا سفر, مصر کا, بصرہ کا, اور جو بھی محدثین کا تمیز تھا ان کے رحلات. اور یہ ایک ایسا ایک علمی کارنامہ ہے جو حدیث کی شان کو بڑھاتا ہے. اس راہ پر جو قدم اٹھتے ہیں ایک ایک قدم باعث برکت ہوتا ہے, ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے. بقول بعض محدثین کے کہ ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامة برحمت اصحاب الحدیث, کہ اللہ رب العزت اس امت کی بلاؤں کو ٹالتا ہے, اس امت کی تکلیفوں کو ٹالتا ہے علماء اور حدیث کے طلبہ کے قدموں کی برکت سے جو سفر اختیار کر کے جاتے ہیں دور دراز کے علاقوں کی طرف طلب حدیث کے لیے. اللہ تعالیٰ ان قدموں کی برکت سے امت کی تکلیفوں کو ٹالتا ہے. اس لیے محدثین نے بڑے بڑے سفر کی, امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کی جو سفری زندگی 16 سالوں پر محیط, یعنی 16 سال وہ اپنے گھر نہیں رہے بلکہ کبھی کسی وادی میں, کبھی کسی شہر میں, کبھی کسی مقام پر, اور بعض علاقوں میں 6-6 7-7 بار گئے, جیسے کوفہ اور بغداد وغیرہ, وہاں کے علماء سے سماع کے لیے. ابو ذر الرازی کا قول ہے کہ میں طلب حدیث کے لیے پیدل 3000 میل چلا ہوں. 3000 میل. کسی نے سوال کیا کہ اس کے بعد آپ نے چلنا چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ نہیں, شمار کرنا چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی چلتا رہا لیکن گننا چھوڑ دیا. بقی ابن مخلد جو دیار اندلس کے محدث ہیں وہ طلب حدیث کے لیے 4 بر اعظموں میں گئے ہیں, یورپ گئے, افریقہ گئے, ایشیا گئے. بر اعظموں یعنی 4 ملکوں کی بات نہیں کر رہا, بر اعظم طلب حدیث کے لیے گئے. تو یقیناً یہ ایک محدثین کا تمیز تھا. امام مسلم رحمہ اللہ بھی رحال تھے اور درود دراز علاقوں میں سفر کر کے گئے اور علماء سے علم حاصل کیا, حدیثیں لیں, اور یوں اس سلک میں ایک نمایاں نام کے طور پر منسلک ہوئے اور ایک درخشندہ ایک ستارے بنے اس آسمان کے ستاروں میں سے. چنانچہ ان کا یہ علمی کارنامہ صحیح مسلم, ان کی تالیف جو کہ 1000 احادیث کا مجموعہ ہے, 3 لاکھ احادیث سے ان حدیثوں کا انتخاب کیا, اور جو حدیثیں منہج محدثین کے مطابق صحت کے معیار پر انہیں معلوم ہوئیں انہیں درج کیا, اور درج کرنے کے بعد اپنے وقت کے ادیب محدث ابو ذر الرازی ان پر اس کتاب کو پیش کیا. ایک ایک حدیث ان پر پڑھی, اگر وہ کسی حدیث میں کسی علت کی نشاندہی کرتے, کسی ضعف کی نشاندہی کرتے تو اس حدیث کو حذف کر دیتے. اس طرح ان کی اپنی ایک تحریک, تحقیق, عرق ریزی, قواعد محدثین کے مطابق احادیث کا انتقاء, اور اس کے بعد ابو ذر الرازی پر پوری کتاب کو پیش کرنا اور ان کی مشاورت, علمی مشاورت, اور جس حدیث میں کسی علت کی نشاندہی کرتے اس کو حذف کر دیتے. یوں ایک عظیم الشان جو ہے وہ ذخیرہ اور مجموعہ تیار ہوا صحیح مسلم کی صورت میں. امام مسلم رحمہ اللہ ان کا ایک اصل تمیز یہ تھا, امام بخاری کے شاگرد تھے اور ان سے بڑا ایک علمی استفادہ کیا انہوں نے, حتیٰ کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لود البخاری لما راح مسلم بلا جا, اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم بھی نہ ہوتے. امام مسلم اگر امام مسلم بنے اور ایک صحیح کے مؤلف ہوئے تو اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت اور ان سے طلب حدیث کا نتیجہ اور اثر تھا، اور بہت ان سے محبت کرتے تھے. ایک بڑا ایک قضیہ پیدا ہوا تھا امام زہلی کے ساتھ، محمد بن یحیی زہلی. وہ ایک علمی ایک مسئلہ، ان لفظ بالقرآن کی بحث جس میں امام بخاری کو الجھایا گیا، اور اس کی وجہ کیا تھی واللہ اعلم، لیکن بنیادی وجہ ایک علمی رقابت. یہ جو نا بغض معاصرت، بعض اوقات یعنی دو عالم ہوتے ہیں، ایک ہی ان کا منہج ہوتا ہے، ایک ہی ان کا مسلک ہوتا ہے، مگر شیطان جو ہے وہ دل میں حسد اور رقابت کا وار کر جاتا ہے کہ اس کی اتنی شہرت کیوں ہے، یا وہ اتنا معروف کیوں ہے، اور طلباء اس سے اتنا مستفید کیوں ہو رہے ہیں، اس کا حلقہ اتنا وسیع کیوں ہے. تو پھر کوئی نہ کوئی سازش بعض اوقات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. تو یہ ایک رقابت ہی کا نتیجہ تھا کہ امام بخاری کو لفظ بالقرآن کے مسئلے میں الجھایا گیا. امام زہلی رحمہ اللہ نے اپنی مجلس میں کہا کہ جس کی رائے لفظ بالقرآن میں امام بخاری کی رائے جیسی ہے، وہ ہماری مجلس کو چھوڑ دے اور ہمارا جو سماع اس کو واپس کر دے. شاگرد بیٹھے رہے، مگر اکیلے امام مسلم رحمہ اللہ وہاں سے اٹھے اور چل پڑے، اور ایک حنبال کے ذریعے، ایک حنبال یا ایک کلی کہہ لیجئے، یا ایک شخص کے ذریعے جو حدیثیں امام زہلی سے لی تھیں، لکھی تھیں دفاتر کی صورت میں، وہ ساری ان کو واپس کر دی. امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی پیشانی کو بوسا دیا اور فرمایا کہ دعنی یا استاد الاستاذین ورئیس المحدثین ان اقبض رجلیک، کہ اے محدثین کے استاد، محدثین کے سردار، میں نے آپ کی پیشانی کو بوسا دیا ہے، اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں چوموں. اس قدر آپ کا احترام کرتے تھے. چنانچہ امام بخاری کے ساتھ ان کا تعلق ایک مثالی تعلق تھا. اور یہ بھی صحیح مسلم میں ایک تمیز کا سبب ہے کہ جو امام بخاری کا منج تھا صحیح بخاری کی تعلیف میں، تقریباً وہی منج امام مسلم کا صحیح مسلم کی تعلیف میں ہے. اور جو خاص طور پہ جو چیز دونوں میں مشترک ہے، وہ ہے صحیح احادیث کا جمع کرنا. جس طرح صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اس طرح صحیح مسلم کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اور کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے بعض وجوہ سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے، جیسے ابو الیہ نیسابوری اور بعض علماء مغرب، انہوں نے کہا کہ مسلم بخاری سے افضل. لیکن یہ قول اگر حدیث کی صحت کے اعتبار سے ہے تو قابل قبول نہیں. بخاری مسلم سے افضل ہے بہ اعتبار صحت حدیث کے. اور اگر ایک معاملہ اور ہے، اور وہ حسن ترتیب کا ہے، مسلم کی ترتیب بخاری کی ترتیب سے افضل ہے، جس کا ایک جو ہے وہ علامت یا پہچان یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ ایک مقام پر ایک حدیث کو لاتے ہیں، اور اس حدیث کا جو بھی متن کا اختلاف ہے اسی مقام پر ذکر کریں گے، یا جو بھی سند کا تنوع ہے اسی مقام پر ذکر کریں گے. چنانچہ اس حدیث کی اسانید آپ کو ایک ہی مقام پر ملیں گی، اس حدیث کے متن کا اختلاف آپ کو ایک ہی مقام پر ملے گا، جس سے صحیح مسلم کی ترتیب بڑی آسان ہے. ایک باحث، ایک طالب علم اگر ایک حدیث کی تمام اسانید جاننا چاہے صحیح مسلم کے تعلق سے، تو اس کو ایک ہی مقام پر مل جائیں گے، اور متن کا جو تنوع ہے ایک ہی مقام پر مل جائے گا. جبکہ صحیح بخاری کی ترتیب بڑی علمی ہے، اس میں ایک حدیث کا متن اگر ایک مقام پر مذکور ہے، تو اس کی دوسری سند، دوسرا متن اس کا دوسرے مقام پر ہوگا. جہاں تک پہنچنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ بخاری کے تراجم اور بخاری کی ترتیب بڑی مشکل. تو یہ ایک مزیت اور خصوصیت ہو سکتی ہے کہ مسلم کی ترتیب بخاری کی ترتیب سے آسان اور زیادہ افضل ہے، کہ ایک طالب علم آسانی سے تمام احادیث اور اسانید جو ہیں وہ ایک متن ایک ہی مقام پر حاصل کر سکتا ہے. جبکہ بخاری میں ایک حدیث اگر 25 بار مذکور ہے تو 25 مختلف مقامات پر، ہر مقام پر نیا باب ہوگا، ہر مقام پر نئی سند ہوگی، ہر مقام پر نیا استنباط ہوگا. بخاری میں بہت علم ہے، تو ان تمام اسانید کو جمع کرنا ایک بڑا مشکل اور دقیق معاملہ ہے. اس لیے صحیح بخاری جو ہے وہ ادق دقیق کتاب ہے بنسبت صحیح مسلم کے، کہ اس کا حصول بہت ہی آسان. امام مسلم رحمہ اللہ 261 ہجری میں، 261 ہجری میں نیشاپور میں فوت ہوئے، اور آپ کے فوت ہونے کا قصہ اور سبب بعض علماء نے ذکر کیا ہے. احمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام مسلم کے لیے ایک مجلس قائم کی حدیث کے مذاکرے کی. ایک حدیث سامنے لائی گئی، امام مسلم سے اس کا اصل پوچھا گیا جو ان کو مستحضر نہیں تھا. فرمایا کہ اپنی کتابوں کی طرف مراجعہ کر کے میں اس کا جواب دوں گا. گھر تشریف لے آئے، رات کا وقت ہو گیا، چراغ روشن کیا اور اپنے اہل سے کہا کہ میرے کمرے میں کوئی داخل نہ ہو، مجھے تنہائی چاہیے. پھر کتابیں کھول کر بیٹھ گئے. گھر والوں نے کہا کہ ایک بڑی عمدہ کھجوروں کا تحفہ گھر آیا ہے، اگر کہیں تو وہ آپ کو پاس رکھ دیں. کہا کہ ٹھیک ہے، وہ لے آؤ. چنانچہ اس حدیث کو تلاش کر رہے ہیں اور کتاب کا تفحص کر رہے ہیں، حدیث نہیں مل رہی، مگر ساتھ ساتھ کھجوریں بھی کھاتے جا رہے ہیں. اس قدر مستغرق ہوئے حدیث کی تلاش میں اور کتابوں کے تفحص میں کہ دوسرے کام کی طرف توجہ ہی نہیں رہی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی. صبح کے وقت حدیث بھی مل گئی اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی. اور امام ابو عبداللہ نیشاپوری فرماتے ہیں کہ یہی سبب بنا امام مسلم رحمہ اللہ کے فوت ہونے کا، کہ زیادہ کھجوریں کھا جانے کی بنا پر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ وفات واقع ہوئی. تو یہ وفات بھی ایک علمی ماحول میں ہوئی اور علم کی خدمت میں ہوئی، ایک حدیث کی تلاش میں ہوئی. تو یوں ان کی جو ایک مجموعی عمر مکمل، جو کل عمر ان کی 57 برس، یعنی جلدی ان کا انتقال ہو گیا، 57 برس کی عمر میں فوت ہو گئے. لیکن بڑے ان کے علمی کارنامے جو ہیں وہ دنیا کو حاصل ہوئے. سب سے بڑھ کر صحیح مسلم، آپ کی کتب میں المسند الکبیر کے نام سے جو صحابہ کی ترتیب پر ہے، ایک اور کتاب الجامع الکبیر کے نام سے جو فقہ ابواب کی ترتیب سے ہے، کتاب العلل آپ کی کتاب ہے، اوہام المحدثین آپ کی کتاب ہے، التمییز آپ کی کتاب ہے، طبقات التابعین آپ کی کتاب ہے، الاسماء والکنا آپ کی کتاب ہے، مشائخ مالک کے نام پر ایک کتاب لکھی، مشائخ امام سفیان ثوری کے نام پر کتاب لکھی، اور مشائخ شعبہ کے نام سے کتاب لکھی. ایک مجلس ان کی امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہوئی، جس میں ان سے کچھ سوالات کیے تھے، امام احمد نے جواب دیے تھے. وہ سارے سوال جواب ایک کتاب میں انہوں نے محفوظ کیے. وہ ایک مستقل کتاب ہے کہ سوالات الامام احمد. تو اس طرح بے شمار ان کی کتب بھی بحمد اللہ موجود ہیں، جن میں سے بہت سی مطلوب بھی ہیں. اسحاق الکوسج ایک بڑے محدث فرماتے ہیں، لن نعدم الخیر ما ابقاك الله للمسلمين. امام مسلم رحمہ اللہ سے انہوں نے ایک مجلس کی اور ان سے احادیث کا سماع کیا اور فرمایا کہ جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، امت خیر سے محروم نہیں ہو سکتی. آپ کے وجود کی برکت کہ جب تک آپ زندہ ہیں امت خیر سے محروم نہیں ہو سکتی. ابو عبداللہ محمد بن یعقوب امام اخرم کے نام سے معروف ہیں. ان کا قول ہے کہ اخرجت نیشاپور 3 رجال، کہ نیشاپور نے 3 محدثین پیدا کیے ہیں، ایک امام زہلی، دوسرے امام مسلم، اور تیسرے ابراہیم بن ابی طالب. یہ محدثین نے 3 مشہور یہ نیشاپور نے 3 معروف محدثین پیدا کیے. ابو قریش الحافظ، ان کا قول ہے کہ حفاظ الدنیا 4، کہ دنیا کے حفاظ 4 ہیں. حفاظ حافظ کی جمع، دنیا کے حفاظ 4 ہیں. کون کون؟ رے مقام پر ابو زرعہ الرازی، نیشاپور میں امام مسلم، اور سمرقند میں امام دارمی، اور بخارا میں امام بخاری رحمہم اللہ. یہ 4 جو محدثین ہیں یہ دنیا کے حفاظ ہیں، اساتین علم میں سے ہیں. رے مقام جس کو جس کے منصوب کو راضی بولتے ہیں، رے مقام پر امام ابو زرعہ راضی، اور نیشہ پور کے امام مسلم، اور سمرقند کے امام عبداللہ دارمی، اور بخارا کے امام محمد اسماعیل بخاری رحمہم اللہ تعالی۔ یہ ایک مختصر سا تعارف جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک خبر کے طور پر ہمارے شیخ مولانا کرم الدین سلفی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ، جن کی عمر عزیز کا کچھ حصہ اس امارات میں بھی گزرا ہے اور ان کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں، ان کی ایک مقصود کتاب انشاءاللہ جلد جو ہے وہ شائع ہونے والی ہے۔ اس کتاب کے یہ دو موضوع ہیں، امام مسلم کا ترجمہ اور صحیح مسلم کا تعارف، امام مسلم کا تعارف اور صحیح مسلم کا تعارف، وہ ہم نے جا بجا دیکھی ہے اور کتاب بحمد اللہ علم سے معروف ہے اور بھری پڑی ہے، جب انشاءاللہ مطبوع ہوگی تو آپ ضرور حاصل کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہم سے کہا گیا کہ صحیح مسلم کی سند اپنی بیان کر دیں، حقیقت یہ ہے کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں سند بیان کروں، یہ تو محدثین اور علماء کا کام ہے، اور وہی یہاں جو ہے وہ صحیح معنی میں اس منصب کے قابل ہیں، لیکن محض ایک خادم کے طور پر، علماء کے خادم کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنا دے کہ محدث ان کے جوتے اٹھا سکوں اور اس سلک میں اپنا نام جو ہے وہ منسلک کروانے کے لیے، چونکہ سند میری موجود ہے تو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ سند کئی حوالوں سے ہے، مگر ہم نے صحیح مسلم جو ہے اور صحیح بخاری بھی، جامعہ رحمانیہ جو کہ کراچی کی ایک علمی درسگاہ ہے، پہلے یہ دہلی میں تھی تقسیم سے قبل، اور تقسیم کے بعد جب دہلی کے اس کے متولی حضرات کراچی تشریف لے آئے تو انہوں نے پہلا کام رحمانیہ کے نام سے ادارہ وہاں کراچی میں قائم کیا، جو معروف علماء سے بھرا پڑا تھا، تو الحمد للہ وہاں ہمیں تحصیل علم کا موقع ملا۔ ہمارے شیخ تھے مولانا حاکم علی الدہلوی رحمہ اللہ، جامع الماخول والمنقول کے لقب سے ملقب تھے، اور دوسرے مولانا کرم الدین سلفی رحمہ اللہ تعالی۔ ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیح بخاری تو مولانا حاکم علی الدہلوی سے پڑھی، اور صحیح مسلم کا ایک حصہ مولانا کرم الدین سلفی رحمہ اللہ سے پڑھا۔ مولانا حاکم علی دہلوی رحمہ اللہ، جنہوں نے رحمانیہ دہلی میں علم حاصل کیا تھا، اور ان کے دو مشائخ تھے وہاں پر حدیث کے، ایک مولانا عبید اللہ رحمانی جو مشکات کے شارح مراۃ المفاتیح کے مؤلف ہیں، اور دوسرے مولانا احمد اللہ القرشی پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ تعالی، اس وقت وہاں شیخ الحدیث تھے، اور مولانا حاکم علی کا سماع جو ہے ان دونوں مشائخ سے ثابت ہے۔ مولانا عبید اللہ رحمانی وہ ایک واسطے سے شاگرد ہیں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے، اور وہ واسطہ مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی کے، اور مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی براہ راست میاں صاحب کے شاگرد تھے۔ تو اگر ان دونوں مشائخ کو لیا جائے تو مولانا حاکم علی صاحب کے توسط سے اگر مولانا عبید اللہ رحمانی کی سند کو دیکھا جائے تو میرے اور میاں صاحب کے درمیان دو واسطے ہیں، اور اگر مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ کی سند کو دیکھا جائے تو مولانا حاکم علی صاحب کا ایک واسطہ اور میرے دو واسطے، اور مولانا عبید اللہ رحمانی کی سند کو دیکھا جائے تو پھر یہ تین واسطے بنتے ہیں میاں صاحب تک پہنچنے کے لیے۔ اور میاں صاحب مرحوم شاگرد تھے شاہ اسحاق دہلوی رحمہ اللہ کے، اور شاہ اسحاق دہلوی شاگرد تھے اپنے نانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے، اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ یہ شاگرد تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے دہلی کے علماء مشائخ کی سند کا۔ مولانا کرم الدین سلفی رحمہ اللہ کی سند یہ محدثین پنجاب کے طریق سے ہے، جو حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اور ان کے شیخ مولانا عبد المنان جو ہے وہ وزیر آبادی رحمہ اللہ، اور شیخ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ یہ شاگرد تھے میاں صاحب میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے, تو یہ دو اور بعض مقام پر تین واسطوں سے میاں صاحب تک یہ سند ہماری پہنچتی ہے. اگر شیخ احمد اللہ پرتاپ گڑھی کا جو ہے وہ سلسلہ دیکھا جائے تو دو واسطوں سے. اس کے علاوہ اجازات بھی ہیں, اجازات میں ہمارے محدث دیار سندھ شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ جو شاگرد تھے مرادر اسلام مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کے, اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ یہ شاگرد تھے میاں صاحب میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے. تو اس ساری سند کا مدار جو ہے وہ میاں صاحب مرحوم ہیں, آگے پھر سند معروف اور کتابوں میں مذکور ہے. اور ایک طریق اور فائدے سے خالی نہ ہوگا, مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی رحمہ اللہ یہ شاگرد تھے یمن کے محدث شیخ محسن الانصاری الخضرجی رحمہ اللہ کے. اور شیخ محسن الانصاری الخضرجی یہ دو محدثین کے شاگرد تھے, ایک محمد بن ناصر الحازمی الیمانی اور دوسرے احمد بن محمد الشوقانی کے. اور احمد بن محمد الشوقانی اور امام حازمی یہ دونوں شاگرد امام شوقانی رحمہ اللہ کے جو صاحب نہد الاوتار. تو یوں جو علماء عرب ہیں ان تک بھی یہ سند کا سلسلہ الحمدللہ پھیلا ہوا ہے, کیونکہ شیخ محسن الانصاری یہ میاں صاحب سے سماع کے لیے دہلی آئے تھے, اور اسی ان کے دہلی کے قیام کے دوران مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی نے ان سے حدیث کا سماع کیا تھا. یوں مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی کے ذریعے یمن کے علماء و محدثین کا جو ایک اجازہ وہ بھی ہمیں الحمدللہ حاصل ہے. تو یہ اختصار سے ہم نے ایک سلسلہ اپنا پیش کیا ہے, اور چونکہ آپ اس حلقے میں شریک ہیں تو میں آپ سب کو یہ اجازہ دیتا ہوں, اگر میں اگرچہ اس کا اہل نہیں ہوں لیکن یہ اجازہ میں آپ تک منتقل کرتا ہوں. اس تعلق سے اس سلک میں اور اس سلسلے میں آپ بھی داخل اور شامل ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں محدثین کی جماعت کی محبت عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور جب کل قیامت قائم ہو تو اللہ رب العزت ہمیں ان طلبۃ العلم اور محدثین کے زمرہ میں شامل فرما لے. یا اللہ ہمارا حشر طلبہ دین کے ساتھ ہو اور طلبہ حدیث کے ساتھ ہو, انہی کے ساتھ دنیا میں اٹھنا بیٹھنا ہو. کوئی دنیا داری مقصود نہیں ہے بلکہ اس علم سے ایک تعلق مقصود ہے. یا اللہ اس علم سے ہمارے سینوں کو روشن کر دے, اور اللہ العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور یہ مجلس ہمارے لیے قیامت کے دن ایسی حجت بن جائے کہ ہم سب کی کامیابی پر یہ منتج ہو, اور یہ مجلس ہماری فلاح اور سعادت کا باعث بن جائے.